MediaMarkt. Teraz Express DeLonghi z systemem mlecznym spieniania mleka Latte Crema za 1599 zł. Taniej aż o 400 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, punktualnie 19. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. O solidarności z Polską wobec działań reżimu Łukaszenki zapewniają kraje Grupy Wyszehradzkiej. Dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego będzie świętem narodowym. Pomoc militarną dla Ukrainy w razie rosyjskiej agresji rozważają Stany Zjednoczone. Pomoc wojskową i policyjną dla Polski oraz krajów bałtyckich wobec działań reżimu Aleksandra Łukaszenki deklarują Czechy i Słowacja. Węgry chcą unijnego finansowania zapór na granicach wspólnoty. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w Budapeszcie odbył się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś dopływ nowych migrantów na Białoruś jest dużo mniejszy niż w szczytowym momencie kilka tygodni temu, mówił premier Mateusz Morawiecki. Przyznał jednak, że ten kryzys szybko się nie skończy. Jak podkreślał, nie jest to tylko kryzys migracyjny. Migranci używani są przez przemytników, mafię, ale jednocześnie we współpracy z reżimem Łukaszenki właśnie po to, aby stanowić element nacisku, element presji. Swych żołnierzy i policjantów do Polski chcą wysłać Czechy. W tej sprawie list do prezydenta Andrzeja Dudy wysłał czeski prezydent Miloš Zeman, mówił szef rządu w Pradze Andrzej Babiš. Pokud Polsko... Jesteśmy w stanie przekazać taką pomoc, o jaką Polska poprosi. To rzeszy. Natomiast premier Węgier Viktor Orbán, nie wskazując wprost na Rosję i Białoruś, mówił o naporze migracyjnym ze wschodu. Dlatego Budapeszt chce unijnego finansowania fizycznych zapór na zewnętrznych granicach wspólnoty. Z Budapesztu Karol Darmoros, Polskie Radio. Planowany jest lot czarterowy z Polski do Iraku z migrantami na pokładzie, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. W jego organizacji bierze udział kilka instytucji, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do krajów pochodzenia jeszcze w tym tygodniu samolotami rejsowymi ma być odesłanych 20 migrantów. Osoby, które będą na pokładzie tego samolotu, to są osoby, które otrzymały decyzję zobowiązującą do powrotu na terytorium kraju. Czyli to są te osoby, które nie ubiegały się o ochronę międzynarodową lub te osoby, które dostały decyzję odmowną o przyznaniu takiej ochrony. W ośrodkach dla obcokrajowców prowadzonych przez Straż Graniczną jest ponad 1800 osób. 700 złożyło wnioski o ochronę międzynarodową. Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podpisał prezydent Andrzej Duda. Święto ma upamiętniać zryw Wielkopolan przeciwko Niemcom z lat 1918-1919. Będzie przypadać 27 grudnia, w rocznicę wybuchu powstania. Prezydent powiedział, że to akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego. Czy ktokolwiek wyobraziłby sobie Rzeczpospolitą drugą, odrodzoną po 123, tutaj w Wielkopolsce 125, a nawet na północy Wielkopolski 146 latach zaborów, gdyby nie było w niej Poznania, gdyby nie było w niej Ostrowa Tumskiego z katedrą, z baptysterium, gdyby nie było Ostrowa Lednickiego, Gniezna, nie wiem, czy takie państwo polskie utrzymałoby się bez tych swoich fundamentalnych symboli. Prezydent podpisał ustawę w budynku dawnego hotelu Bazar w Poznaniu. Nocował tam Ignacy Jan Paderewski tuż przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. O systemie wynagradzania nauczycieli rozmawiali związkowcy z Solidarności z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz przedstawicielami prezydenta. Związek chce powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, mówi przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. Jesteśmy w trakcie rozmów, na razie nie padły jakieś konkretne rozwiązania. O wszystkim rozmawiamy, ale przede wszystkim o systemie wynagradzania, od tego uzależniamy, że tak powiem, powodzenie rozmów. Mogę powiedzieć tak, pierwszy raz rozmawialiśmy merytorycznie. Ministerstwo Edukacji podtrzymuje propozycje przedstawione wszystkim związkom zawodowym w październiku. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że kwestia powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem nie jest rozstrzygnięta. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to rzecz powiązana z budżetem, jest to rzecz powiązana z wydatkami państwa i musimy patrzeć na tę kwestię szerzej. Jedna drobna zmiana w tym zakresie powoduje olbrzymie skutki finansowe dla całego budżetu państwa. W związku z tym te rozmowy muszą odbywać się w szerszym gronie i na pewno w dalszej perspektywie będziemy chcieli na ten temat porozmawiać. Kolejne rozmowy Solidarności z przedstawicielami ministerstwa i prezydenta odbędą się za tydzień. Reformę polityki rolnej poparł Parlament Europejski. Nowe przepisy mają promować gospodarstwa przyjazne środowisku. Według komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego to dobre wieści dla naszych rolników. Reforma przewiduje zmniejszenie dopłat dla dużych przedsiębiorstw przy zwiększeniu wsparcia dla małych i średnich gospodarstw. Wierzę, że Polska w szczególności z tego skorzysta. Tam są naprawdę bardzo dobre oferty, zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Dostaną większą pomoc w formie płatności redystrybucyjnej, w formie ekoschematów. To szczególnie małe gospodarstwa mogą na tym skorzystać. Traciliśmy ich bardzo wiele. W ciągu jednej dekady 4 miliony gospodarstw rolnych zniknęło w Unii Europejskiej. W tej chwili są instrumenty, żeby je lepiej chronić. Reforma wprowadza zasadę warunkowości. Rolnik, aby otrzymać pomoc, będzie zobowiązany stosować ekologiczne rozwiązania. Pomoc militarną dla Ukrainy wobec zagrożenia rosyjską agresją rozważają Stany Zjednoczone, poinformowała stacja CNN. Chodzi zarówno o broń, jak i doradztwo wojskowe. W skład pakietu pomocy militarnej miałyby wejść m.in. wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych Javelin, systemy przeciwlotnicze oraz moździerze. Pentagon rozważa także możliwość przekazania Ukrainie helikopterów Mi-17, które miały być przekazane dla armii Afganistanu. CNN zauważa jednak, że plan przekazania Ukrainie pakietu dodatkowego uzbrojenia może zostać zinterpretowany przez Moskwę jako eskalacja konfliktu na Ukrainie. Tymczasem Waszyngton prowadzi konsultacje z europejskimi sojusznikami na temat potencjalnego pakietu sankcji gospodarczych wobec Moskwy w przypadku kolejnej inwazji wojsk tego kraju na Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów, grają reprezentanci Polski w zaśnieżonym Kijowie. W meczu Dynama z Bayernem Monachium w obronie gości występuje Tomasz Kędziora, w ataku Bawarczyków, a jakże Robert Lewandowski. I Lewandowski już strzelił gola pięknego z przewrotki. To jego 82. trafienie w Champions League, a Bayern prowadzi 1-0. Bayern jest już pewny gry w 1/8 finału, a na ławce ma tylko 6 rezerwowych. Duża część drużyny przebywa na kwarantannie. W drugim meczu, który rozpoczął się o 18.45, Villarreal podejmuje Manchester United w tym spotkaniu po 15 minutach 0-0. Pozostałe mecze od 21, w tym ten najciekawszy, w którym zmierzą się Chelsea z Juventusem. Do tego Barcelona zagra z Benfiką, Sevilla z Wolfsburgiem, a Lille z liderem grupy G, Red Bull Salzburg. Francuski klub zajmuje drugie miejsce. Zwycięzca tego meczu przybliży się do awansu. Co o tym meczu piszą i mówią francuskie media? Francuskie media piszą o decydującym spotkaniu dla piłkarzy Lille. W przypadku zwycięstwa mistrzowie Francji obejmą prowadzenie w grupie G i będą bardzo blisko awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeżeli gospodarze przegrają spotkanie, stracą pozycję wicelidera grupy. Nie będą już wtedy panami swojego losu w ostatniej kolejce fazy grupowej. Francuscy komentatorzy podkreślają, że pokonanie Salzburga nie będzie łatwym zadaniem dla mistrzów Francji. Austriacy są jedyną drużyną w grupie G, której udało się wygrać z Lille w tegorocznym Champions League. W pierwszym starciu tych drużyn Lidog przegrali 2-1. Tym razem asem w rękawie Francuzów miał być pomocnik Renato Sanchez, nieobecny podczas pierwszego meczu z Salzburgiem. Od tego czasu zawodnik powrócił do wielkiej formy i popisał się świetnym występem w Lidze Mistrzów przeciwko Sewilli. Jednak kilka dni temu Portugalczyk doznał kontuzji i nie jest pewien występu w dzisiejszym meczu. Możliwe więc, że Lille zagra z Salzburgiem w osłabionym składzie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale w wydaniu kobiecym. Reprezentacja piłkarek przygotowuje się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. 25 listopada starcie z Kosowem na wyjeździe, a potem Belgia też na wyjeździe. Trenerka drużyny Nina Patalon jest zbudowana postępem, jaki zrobiła drużyna. Na pewno z każdym meczem drużyna jest coraz bardziej dojrzała. Tylko i wyłącznie można powiedzieć, że drużyna rośnie. No nasza dojrzałość na pewno powinna nam pomagać, a doświadczenie zebrane z każdym meczem daje nam, powiedzmy, troszeczkę więcej pozytywnych aspektów do rozegrania meczu. Polki w grupie zajmują drugie miejsce, tracą 2 punkty do liderek Norweżek i mają punkt przewagi nad Belgijkami. Na mundial awansuje zwycięzca grupy, a drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Jeszcze Liga Mistrzyń Kobiet. Developers Bella Dolina Rzeszów gra z mistrzem Niemiec, drużyną SC Dresdner. Pierwszy set dla Polek 25-10, w drugim górą Niemki wygrały 25-19. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno, na północy, wschodzie miejscami na południu deszcz lub mrzawka, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 4 w centrum, do 6 stopni nad morzem. Rano uważajmy na mgły. Jutro w dzień jedynie na Podhalu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, na północy i wschodzie deszczowo. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 2 stopni na Podhalu, w większości regionów 7, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 9. Trójka.

DH+. Jest 18,5 minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś mija równo 40 lat od dnia, w którym płyta pod tym właśnie tytułem miała swoją premierę. AC/DC For Those About To Rock We Salute You. Natomiast w zeszłym tygodniu minęło 30 lat od premiery albumu Achtung Baby. YouTube w formie, do której chyba już nie wróci. Mysterious Ways, a wcześniej Trying to Throw Your Arms Around the World. To były oczywiście fragmenty albumu Achtung Baby, do którego wrócimy za tydzień. Jutro natomiast przypada też pewna rocznica, a mianowicie 30 lat od śmierci artysty, który nazywał się Freddie Mercury. Z tej okazji jutro na antenie programu trzeciego bardzo dużo o Freddim i o grupie Queen. She keeps him away, Shonda, in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily. She's a killer queen, gunpowder, jeopardy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, jeopardy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable in appetite. Wanna try? Killer Queen, a jutro w Trójce Dzień Queen. Innymi słowy, sporo o Freddim i o zespole, ale również dużo muzyki tej formacji. A teraz przechodzimy już do nagrań nowych, chociaż nie do końca, bowiem ukazała się całkiem niedawno nowa płyta duetu Soul Savers z udziałem Dave'a Gahana. Tytuł albumu Imposter, a wydawnictwo zawiera utwory znane z repertuaru innych artystów, czyli krótko mówiąc, jest to płyta z coverami. Za chwilę dwa, które moim zdaniem z tego albumu się wyróżniają. Dave Gahan, śpiew, Soul Savers, instrumenty, elektronika itp. Losing the stars without a sky, losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking.

so deep that I could trip and drown. And still I see that you were dearly loved to shut me down. So long, soldier, we're deep in Dutch. I can't ignore it, I miss you so much. I miss you so much. I miss you so. Metal Heart. To była piosenka z repertuaru Cat Power, czyli Chan Marshall, a przed chwilą Shut Me Down. To jest utwór autorstwa Rolanda S. Howarda, artysty już nieżyjącego, a partnerującego bardzo znanemu obecnie Nickowi Cave'owi w tym wczesnym okresie działalności artystycznej The Boys Next Door i Birthday Party. Roland S. Howard kiedyś na pewno powróci, bo to bardzo ciekawa postać była. A teraz nieco jeszcze nie po polsku, ale nieco polskich nowości. Mianowicie jutro albo pojutrze ukazuje się płyta, właściwie album Nowika 2.0 z 20 utworami Kasi Nowickiej z różnych okresów, zebranych na jednym wydawnictwie i nagranymi jeszcze raz w różnych interpretacjach i starszych, i nowszych. I teraz taki przykład. Bogdan Kondracki i Homemade, nowa wersja.

bracia Maciej i Paweł Kacperczyk, Brejdaki, to zapowiedź ich albumu Kryzys Wieku Wczesnego, a przed momentem Grzegorz Kaźmierczak i Warieté Lekko. To z kolei utwór, który zapowiada album Dziki Książę. W programie trzecim słuchali Państwo audycji w tonacji Trójki, którą zrealizował Michał Jakubik. Na zakończenie jeszcze jedna nowa piosenka. Graftman z przewrotnym tekstem, jak to w przeszłości również bywało, a to powrót po wielu latach. Awe Pandemia. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Męskie granie straciło sens i polski pop też. Awe Pandemia. Celebrytów świat i lans jest fe. Awe Pandemia. Nie ma festiwali dla mas i dni miast. Awe Pandemia. Niepotrzebny mentor i coach ani ksiądz. Awe Pandemia. Kabarety nie śmieszą nas, nie bawi są. Bogaci bogacą się, a biedni nie. Awe Pandemia. Bez turystów jak dawniej jest, da się przejść. Awe Pandemia. Zdalna praca opłaca się, a inna nie. Awe Pandemia. Rent i emerytury zmniej, państwu lżej. Państwu lżej. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz energooszczędna zmywarka Bosch za jedyne 1699, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wojciech Karolak. Nowy album. Najciekawsze nagrania archiwalne, wirtuoza instrumentów klawiszowych. Fenomenalna energia i polskie gwiazdy jazzowej sceny we wspólnych nagraniach.